emocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od poniedziałku do czwartku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuta po godzinie 5. Dzień dobry, kłaniamy się. Witamy serdecznie w składzie Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Dzisiaj 23 dzień kwietnia w kalendarzu. Wschód słońca o 5.18, czyli już niedługo. Zachód słońca o 19.49. A jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ciśnienie niestety będzie spadać, co może negatywnie w ciągu dnia odbijać się na naszym samopoczuciu. Przyda się kawa albo herbata, w zależności od tego, co na Państwa działa. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W północnej połowie kraju, a pod wieczór również na krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu. Rano lokalnie zanikające mgły, a na termometrach maksymalnie od 5 stopni nad morzem, około 10 w centrum, do 13 na południowym wschodzie. Do tego jeszcze trzeba doliczyć i dodać wiatr słaby i umiarkowany na południu z kierunków wschodnich, na północy z kierunków południowych i zachodnich. A do kogo dzisiaj z kwiatami? Między innymi do Jerzego, Wojciecha, Achillesa, Feliksa, Gabrieli, Gerarda, Heleny, Ilony, Marii, Wojciecha i Nastazji. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin od Trójki i przypominamy też, że dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zresztą ten temat towarzyszyć nam będzie przez cały dzień w Trójce. Coś mi świta. Where are your friends? Where are your children?

Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego. W 2005 roku został opublikowany pierwszy film w serwisie YouTube. Film ten nosi nazwę Me at the Zoo. Jest cały czas dostępny i po godzinie 6 zapraszamy do Trójki Porannym Robert Grzędowski. Więcej Państwu o tym opowie. Co ten film wniósł do naszego życia? Tym się zajmiemy po 6, ale już teraz można się zastanowić. 12 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. The sound. Real Estate w Trójce, to przed chwilą 18 minut po piątej. No i teraz wysoko w chmury się uniesiemy, a nawet ponad. Szóstka kandydatów została nowymi astronautami Europejskiej Agencji Kosmicznej. Teraz czekają ich dalsze, coraz bardziej szczegółowe treningi. Po roku intensywnego treningu podstawowego sześcioro kandydatów zostało pełnoprawnymi, uprawnionymi do lotu w kosmos astronautami. Na liście mamy 41-letnią pilot helikopterów z Francji, mamy 32-letnią brytyjską astrofizyczkę, mamy też pochodzącego z Hiszpanii 36-letniego inżyniera aeronautyki, mamy też inżyniera biomedycznego pochodzącego z Belgii na tej liście, który ma 36 lat, 35-letnią doktor medycyny ze Szwajcarii, mamy też 40-latkę z Australii, specjalistkę w dziedzinie inżynierii systemów kosmicznych. Astronautką została w ramach współpracy ESA z Australijską Agencją Kosmiczną, to tak dopowiadając. To jest grupa, którą wybrano w listopadzie 2022 roku spośród ponad 22 tysięcy chętnych, a w 2023 roku rozpoczęli oni trwający rok intensywny trening podstawowy. Szkolenie obejmowało różnorodne dziedziny, m.in. systemy statków kosmicznych, należało poznać spacery kosmiczne, opanować inżynierię lotu, zrozumieć robotykę także, systemy podtrzymywania życia, a także techniki przetrwania i pomoc medyczną. Teraz szóstkę astronautów czeka trening poprzedzający przydzielenie do misji, a później szkolenie specjalne przygotowane pod konkretny lot. No to nie może być inaczej. Przenosimy się teraz w przestrzeń kosmiczną za sprawą Space Oddity i Davida Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time

Coś mi świta w sieci. Przed nami kolejny przegląd treści internetowych. Płonie największe wysypisko w Indiach. To informacja, którą podaje Wirtualna Polska. Mamy trudności z oddychaniem. W niedzielę wieczorem na wysypisku śmieci Gazipur we wschodniej Delhi w Indiach wybuchły dwa pożary. W poniedziałek kilka godzin po pojawieniu się ognia ze składowiska nadal emitowane są w powietrze gęste słupy dymu. Pożar wybuchł w niedzielę o godzinie 17:20, ale sytuacja cały czas jest aktualna. Policja otoczyła teren kordonem, aby nikt nie mógł wejść w pobliże składowiska. Poinformowali urzędnicy, dodając, że ognia nie udało się ugasić pomimo całonocnych działań. Pożar nadal trwa, a na miejscu pracuje wiele zastępów straży pożarnej. Tak skomentował agencji prasowej jeden z szefów, który zajmuje się koordynacją tej akcji. Warto dodać, że jest to jedno z największych wysypisk śmieci, które właściwie jest niewiele większe niż atrakcje turystyczne, które się znajdują właśnie w tym kraju. Także sytuacja jest poważna. Warto oczywiście i będziemy też informować, co się dzieje z tym pożarem. Kolejne informacje, które można znaleźć w sieci, to tutaj m.in. Polskie Radio 24.pl. GIS ostrzega przed mąką z toksynami. Należy sprawdzić, czy mają państwo produkt dostarczony przez spółkę Radziowi SPZO. To mąka migdałowa, właściwie kilka partii. Numery seryjne tych partii są dostępne w internecie. Mąka zawiera alfa-toksyny, czyli substancje produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. To podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Oczywiście towar musi natychmiast zniknąć ze sklepowych półek, ale być może ktoś z państwa już taką mąkę migdałową nabył, więc warto zajrzeć na polskieradio24.pl i tutaj szczegółowa informacja się pojawiła i też partie, które powinny zostać wycofane. Również problem pojawił się i jest związany z pewnym popularnym lekiem. Również Główny Inspektorat Farmaceutyczny z kolei postanowił zareagować, podjął decyzję o wstrzymaniu obrotu popularnego leku przeciwbólowego ibuprofen Dr. Max. Okazało się, że kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie jednego z parametrów. Również numery seryjne, partie są dostępne na stronie polskieradio24.pl. No i warto zapoznać się z tą informacją. A jeżeli chodzi o nieco przyjemniejsze doniesienia, to teraz przenosimy się do Wrocławia. Nauka w Polsce.pl. Na Politechnice Wrocławskiej zorganizowano zawody robotów. Właśnie po raz 16 odbyły się te zawody. Robotic Arena. Wzięło w nich udział ponad 100 robotów, które walczyły w kilkunastu kategoriach o nagrody. Ich twórcy to nie tylko studenci, bo nie było ograniczeń wiekowych. Najmłodsi konstruktorzy mają zaledwie kilka lat i już postanowili zmierzyć się w rywalizacji robotów. Zmaganiom przyglądało się kilka tysięcy widzów, a na Politechnice Wrocławskiej pojawili się zawodnicy z Azerbejdżanu, Czech, Hiszpanii, Litwy, Włoch. Jak powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową koordynator do spraw PR-u Adam Przystupa, zawody składają się z 16 konkurencji, no i też film z tych zawodów dostępny jest na naukawpolsce.pl. 32 minuty po piątej, coś mi świta. Foczką ani pieskiem i nie zamruczę. Noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastę w ustach, rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach, a teraz grzecznie, bo nie będzie jutra.

Backyard Act i Dream Job. Za 21 minut, godzina 6. A mówiliśmy już o pogodzie. Warto przypomnieć, że dzisiaj od 5 stopni nad morzem, około 10 w centrum, do 13. I do tego też trzeba uważać rano lokalnie na mgły, które mogą utrudniać widzialność i widoczność. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. To jest prognoza pogody na wtorek. A co z majówką? Pojawiają się już pierwsze prognozy. Synoptycy mówią, że majówka zacznie się od pięknej pogody i ocieplenia. W trakcie długiego weekendu wystąpią jednak gwałtowne zmiany, które wywrócą sytuację do góry nogami, czyli pogoda zmienną jest. Od wtorku 30 kwietnia do czwartku 2 maja temperatura może wzrastać do 20-23 stopni Celsjusza w południowych, zachodnich i środkowych regionach Polski. O tym mówią synoptycy. Jednak ociepleniu towarzyszyć mają przelotne opady deszczu oraz burze o umiarkowanej sile. Już 3 maja nadejdzie natomiast ochłodzenie. Chłód z północy spróbuje szturmować naszą część kontynentu za sprawą wiru niżowego z nad Skandynawii. Może skutecznie popsuć to pogodę, gdyż w wyliczeniach modeli widać zarówno wkraczającą od północy konkretną strefę opadów deszczu, jak i ochłodzenie, wyjaśnia synoptyk TVN Meteo. W kolejnych dniach chłód utrzyma się nad Polską od piątku do niedzieli. Między 3 a 5 dniem maja będą przechodzić przelotne opady deszczu i burze. Nocami będzie chłodno, ale przymrozki nie powinny się pojawiać, podają synoptycy. Plany Polaków na długi weekend majowy. Na pewno sporo osób je ma, bo aż 13% ankietowanych zamierza wyjechać gdzieś w Polskę. Zresztą kalendarz sprzyja takim wyjazdom, bo wystarczy wziąć kilka dni wolnego w poniedziałek i we wtorek, a także w czwartek 2 maja i można cieszyć się bardzo długim czasem wypoczynku. Pełen tydzień z tego się zbiera, a nawet więcej, bo można jeszcze doliczyć przecież do tego wypoczynku weekend w sobotę i w niedzielę 27 i 28 kwietnia, czyli to będzie już ten najbliższy weekend. Karty zostały rozłożone przez synoptyków. Przypominamy, pierwsza część majówki przepiękna, no a potem roller coaster pogodowy nam się szykuje. Na co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Niech będzie słowo. Zawsze niż my ten znam. Nie spi, nie spi, niechże będzie mi po drodze. Gdzie są te rozumy, co zjeść? Można i nakarmić serce. W tym zwrot i zamiana ról, w ciągłej pogoni ze szczęściem. Mam plan, choć dobrze go znam. Wiecznie czas zły i złe miejsce. Wiem sam, nie najgorzej jest.

po raz trzeci w karierze. Jednak na triumf będzie musiała poczekać co najmniej do przyszłorocznej edycji. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, a zwycięzcy wybierani są przez kapitułę, którą tworzy ponad 60 legend światowego sportu, byłych zawodniczek i zawodników. Iga Świątek, która cały czas nie schodzi z niesamowicie wysokiego poziomu, była nominowana po raz drugi z rzędu i trzeci raz w karierze. Polska tenisistka od 100 tygodni jest na czele rankingu WTA, cały czas powiększa swoją kolekcję wygranych imprez oraz wyróżnień. Tym razem miała szansę na wyjątkowe nowe osiągnięcie. Laureus World Sportswoman of the Year to wyjątkowo prestiżowa nagroda, która przyznawana jest najlepszej sportmence roku, sportsmence. Przypominamy, że wygrała piłkarka FC Barcelony. Trzymamy kciuki oczywiście za kolejne sukcesy Igi Świątek, której nie było na gali w Madrycie, mimo że Polka będzie rywalizowała w stolicy Hiszpanii w czasie nadchodzącego turnieju WTA 1000. Za 10 minut szósta. Było na tyle, jeżeli chodzi o program Coś mi świta, wydanie wtorkowe. Za chwilę Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do Trójki. Zapraszam oczywiście w imieniu autora i proszę zostać z nami i słuchać Trójki przez cały dzień. Dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska program realizowała. Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Dobrego dnia. Życzymy i do usłyszenia. Next 5 days. Make believe. Kerosene.